Kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 grudnia. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy skoczkowie, najlepsi w konkursie drużynowym w Niemczech, wygrali bezdyskusyjnie i w wielkim stylu, piszą media w Norwegii. Prokuratura odwoła się od decyzji sądu, który odmówił tymczasowego aresztu dla podejrzanych o działanie na szkodę grupy Azoty. Przedłużają się negocjacje w Madrycie, ale organizatorzy nie przewidują zawieszenia szczytu klimatycznego. Polacy na najwyższym stopniu podium w niemieckim Klingenthal. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wygrali konkurs drużynowy Pucharów Świata w skokach narciarskich. Biało-czerwoni wyprzedzili Austriaków. Trzecie miejsce zajęli Japończycy. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Jakuba Kota, Polacy odnieśli pewne zwycięstwo. Myślę, że to był taki po prostu nasz dobry polski dzień, bo inne reprezentacje borykały się z różnymi problemami. Norwegowie musieli bez lidera paru świata skakać, czy inne drużyny w tej małej loterii jednak mieli troszeczkę mniej szczęścia niż my, a u nas wszystko grało, bo mieliśmy i szczęście do warunków, i bardzo dobre skoki od początku do końca, od Piotra Żyły do Dawida Kubackiego. Dobry, fajny polski dzień. Media w Norwegii piszą o zdecydowanym zwycięstwie Polaków. Podkreślają, że Polska wygrała z pozycji siły, bezdyskusyjnie i w wielkim stylu. Natomiast ekipa Norwegii, która liczyła na sukces, zajęła dopiero przykre czwarte miejsce. W jednej z telewizji norweskich pojawiła się też sugestia w żartobliwym tonie, że być może szeroko opisywane tajemnicze polskie buty zaczęły właśnie działać. To drugie podium Polaków w konkursie drużynowym w tym sezonie. Wcześniej w Wiśle zajęli trzecie miejsce. Jutro w Klingenthal zawody indywidualne z udziałem 6 reprezentantów Polski. Prokuratura zaskarży postanowienie sądu o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec 4 osób, którym zarzucono wyłudzenie ponad 87 milionów złotych na szkodę grupy Azoty. Według śledczych istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzani w obawie przed grożącą im surową karą mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania. 4 zatrzymane w czwartek osoby są związane z firmą, która uczestniczyła w sprzedaży akcji afrykańskiej spółki wydobywającej i poszukującej surowców mineralnych w Afryce na rzecz zakładów chemicznych Police. Wszyscy usłyszeli zarzuty, m.in. oszustwa i wyrządzenia szkody w mieniu znacznej wartości oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Grozi im do 10 lat więzienia. W Madrycie oczekiwanie na porozumienie. Koordynator prezydencji COP25 nie przewiduje zawieszenia szczytu klimatycznego. Ma nadzieję, że dziś uda się osiągnąć kompromis. Zgodnie z planem ONZ-owska konferencja klimatyczna powinna się była zakończyć wczoraj, ale uczestniczące w niej kraje nie dogadały się w sprawie artykułu 6 porozumienia paryskiego dotyczącego handlu emisjami. Część państw miała rano zastrzeżenia do wypracowanego do tej pory tekstu. Zwróciły się o nowy, bardziej ambitny projekt dokumentu. Organizacje pozarządowe są rozczarowane pracami na szczycie, bo dotąd nie wypracowano ambitnych celów klimatycznych. Do tej krytyki tak odnosi się koordynator prezydencji COP25 Andres Landerche. Społeczeństwo obywatelskie może podnosić swoje obawy. Ten przekaz musi być wysłuchany przez wszystkie strony. Naszą rolą jako prezydencji jest zebranie stanowisk wszystkich państw. Liczę na to, że one też wsłuchują się w ten głos, bo jesteśmy w decydującym momencie i potrzebujemy wyniku opartego na naukowych faktach. A nauka jest bardzo ważna w odniesieniu do tego, co musimy zrobić, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Neutralność klimatyczna zakłada zrównoważenie emisji dwutlenku węgla z jego pochłanianiem. Ponad 2000 świątecznych paczek z Polski dotarło do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Wolontariusze pojawili się m.in. w miejscowości Porudomina. Jak mówi jedna z mieszkanek, takie spotkania to okazja, by poznać Polaków. Myślę, że dla każdego Polaka mieszkającego tutaj na Wileńszczyźnie są potrzebne takie spotkania, żeby poznać rodaków, którzy mieszkają na macierzy. W ogóle pokazują one więź naszą z Polakami z Wileńszczyzny i z Polski. Dary trafiły też do Polaków na Grodzieńszczyźnie. Akcję Paczka na Kresy zorganizowały po raz trzeci Fundacja Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom oraz Polska Fundacja Narodowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dziś trochę sprowokowani wczorajszą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, bo przypomnę, że album Witching, o którym dziś mówimy, stał tak okrakiem. Sesje rozpoczęły się w grudniu 82, jeszcze w stanie wojennym. Powoływałem się w poprzedniej godzinie, rozmawiałem z Lechem Nowickim na wspomnienie Mirosława Rzepy, uczestnika sesji, że dla nich to było przedziwne przeżycie. Grupa uzbrojonych żołnierzy, którzy siedzieli z nami w studio. W tej godzinie listy osobistej o sesjach opowiadać będzie autor większości tekstów na płycie Bogdan Olewicz. Słucha jak za ścianą w kasrurę wali ktoś. To tylko świr i jego ból i złość. Leży na dechach, owinięty w koc. Dozorca był tam, zadzwonił po emo. Wszystkiemu winna jest zbyt wielka tolerancja. Ten obszy mur ma prawa takie, jak i ty. Ty byś takiego pasy żywcem darł. Za dużo roka, za mało w szkołach kar. Biłeś za ten świat. Który cię olał, wycisnąwszy najpierw sił. Ten świr za ścianą, on twoją córkę dziś. Umierasz po to, by człowiek mafii żył. Bogdan Olewicz. Bardzo szczególnym dniu, bo 13 grudnia się spotykamy. To jest oczywiście związek bardzo luźny z przedsięwzięciem, o którym będziemy rozmawiać. A jednak chciałem cię zapytać na początek, czy ty doświadczyłeś tej surrealistycznej sytuacji wojska pod bronią tutaj przy Myśliwieckiej 357? Tak, tak. I doskonale pamiętam wczesne dni stanu i to, co działo się także na Woronicza, czyli pod blokiem DIF, kiedy bardzo wielu osobom trudno było wejść, te tłumy tam zgromadzone, a jednocześnie zakaz demonstracji i zbiorowisk publicznych, a więc to było dosyć ciekawe. Tutaj także obecność na korytarzach umundurowanych osób w różnej hierarchii wojskowej. No i legendy, które docierały, co robią z taśmami. To jakiś Matrix, prawda? Bo pomijam, że zawsze Myśliwiecka traktujemy ją jako trochę osobny kosmos od nawet naszej instytucji matki, chociażby przez osobną geografię. W jaki sposób była to wyspa wolności, jeżeli chodzi o muzykę, słowo, o różne rzeczy w tamtej rzeczywistości? No i nagle taka scenografia do tego wszystkiego, prawda? To nadaje wspomnieniom, o których dzisiaj, na które cię dzisiaj chcę namówić, i całemu kontekstowi, no, bardzo taki mocny wyraz. To było coś, co trudne jest prawdopodobnie dziś do opowiedzenia. Aczkolwiek pamiętajmy, że to nie było oderwane od tego, co było za płotem tej stacji. A więc na ulicy, na skrzyżowaniach, te koksowniki, ludzie pod bronią, czasem jakieś pojazdy. A więc to wtapiało się, to, że przekraczało się magiczny próg, za którym istniał głos przez duże G i parę innych dziwnych rzeczy, które sterowały wyobraźnią słuchaczy. No nie było to oderwane od rzeczywistości i jakoś ona przez różne szpary przenikała i tutaj. A surrealizm? Mój Boże. Ścieranie się różnych światopoglądów, myślę. Tak bym to ujął. kiedy po raz pierwszy pojawiła się idea, nie wiem jak to nazwać, bo to przecież więcej niż płyta, album czy zbiór piosenek, tego przedsięwzięcia, myślę. Kiedy po raz pierwszy ty dowiedziałeś się o tym, że coś takiego, co może początkowo miało być tylko jedną albo kilkoma piosenkami, powstaje? To wyglądało trochę inaczej. Po pierwsze, zastrzegam, że jest to kawał czasu i jakieś dziury w głowie są i pewne rzeczy się nakładają i może być wiele nieścisłości. Liczę tutaj, że może Zbigniew będzie miał to jakoś bardziej poukładane jako ojciec, założyciel, kreator. Ale to wyglądało chyba trochę inaczej i żeby być z dystansu nawet czasu uczciwym, trzeba by powiedzieć tak, że gdzieś ten garniturek perfektowy bardzo Zbyszkowi krępował ruchy, o może tak powiem. Nie tyle ciążył. I widać było, że ma ochotę zrobić jakiś skok w bok. Jakiej formy? Nie wiem. Potem się okazało, że były kolejne formacje. Ale chyba chciał się przedrzeć ze swoją wizją zagrania muzyki rockowej w tamtym czasie, z tym, co mu po głowie chodzi, a co jak gdyby nie mieściło się w kanonie perfektu. A więc ja osobiście to wyczuwałem i wiem, że można się było spodziewać jakiejś wycieczki, eksplozji, czy ja będę tam przypozwaną osobą. Nie miałem o tym żadnego pojęcia. A więc nie było to aż takim dla mnie zaskoczeniem. Za dnia możesz do mnie przyjść, mów mi tak jak jest, nie ma czego kryć. Znam cię tak jak na całym świecie nie zna nikt. Znam twój śmiech i krzyk. Numer dwa, oczywiście, to co się stało, to znaczy stan wojenny, paraliż pewnych rzeczy, pomysłów, posiadanie przeróżnych zezwoleń, aby się udać z województwa do województwa, a nawet pojechać do innego miasta. No, to powodowało, że ta działalność normalna, zresztą większość artystów tę działalność zawiesiła i co tu ukrywać. Potem nastąpiły rzeczy, które miały związek luźny, ponieważ my dzisiaj opatrujemy to naklejką I Ching. O ile ja dobrze pamiętam, a to akurat chyba pamiętam dobrze, że Zbyszek pojawił się tam, gdzie mieszkałem z żoną, w małym mieszkanku na Grochowie i on tam się pojawił już w czasie trwania stanu wojennego, kiedy można się było jak gdyby lepiej poruszać w obrębie takim wielkiej Warszawy. O. Pogadaliśmy o różnych rzeczach, o tym, co po głowie nam chodzi, co jemu, co oglądamy, czego słuchamy w międzyczasie. A ja zetknąłem się przy okazji pewnej przypadłości fizjologicznej mojego organizmu, czy psychofizjologicznej. Dostałem dosyć po rock'n'rollowym trybie życia, no, lat poprzednich. Dosyć dotkliwą nerwicę i to taką lękową. Stany to bardzo nieprzyjemne i chcąc się z tego wyciągnąć, uczestniczyłem w takich grupach, które spotykały się na przykład w Campinosie pod kierownictwem dzisiaj bardzo znanych psychologów, którzy próbowali takim ludziom jak ja pomóc się z tego wydobyć. Jakoś rozliczyć się z samym sobą, tylko pewnie nie przy pomocy zimnych prysznicy i przysiadów, a bardziej amerykańskiej kozetki. I tam, przy okazji takich dwutygodniowych obozów, oczywiście przychodziła tak zwana literatura drugiego obiegu na korytarzu, na stoliku. Ja tam sięgnąłem po I Ching, ale sięgnąłem i go odłożyłem, jako że jakby się nie wciągałem jeszcze dokładnie w całą tę hipisowską i bliską mi w pewnym sensie filozofię. Ale wróciłem do tego w momencie, kiedy sięgnąłem po książkę Filipa K. Dicka, Pan z Wysokiego Zamku, której kolejne rozdziały rozpoczynały się jakby tym losowaniem gałązek krwawnika i wtedy można było z tej wróżby wyczytać przyszłość. To bardzo istotne jest to, co w tej chwili mówię, że I Ching jest pewnego typu wróżbą i to masowo uprawianą do dzisiaj w Chinach, w Hongkongu, gdzie widziałem ludzi, którzy próbują odgadnąć swoją przyszłość. Albo co powinni zrobić, lub czego nie robić, aby nie przeszkadzać temu, że los się spełni w taki sposób, w jaki sobie tego życzą. I podzieliłem się tym I Chingiem z Zbigniewem i Zbigniew chyba nawet ode mnie te zeszyty takie, bo to takie brulionowe wtedy zeszyty, tak literatura wyglądała, pobrał, żeby się z tym zapoznać. Postawiliśmy mu wróżbę przy pomocy monet, bo nie było gałązek krwawnika na stole, a to już potrafiliśmy. No a potem rozmawialiśmy o stanie wojennym i tam się pojawił drugi tytuł, który potem się... Zwróciliśmy uwagę na to, że pewni piwni osobnicy albo menele spod naszego spożywczaka często, jak się pojawiały aleją Waszyngtona kawalkady, czasem czołgów w nocy, a czasem tylko ciężarówek, to zwracali się i mówili, o, UNU jedzie, UNU. Bo na wszystkich burtach to UNU było wypisane. No to potem się to odbije przy kolejnej płycie, tak. To osobna opowieść. Siedzę w słońcu, mierzę świat, karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak, ja płonę, ja płonę, o, ja płonę. Wchodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałt krzyk. Idzie nowe, całe we krwi. A więc tak I Ching i to, ale zanim się te dwie rzeczy, to znaczy chęć zrobienia czegoś innego swoimi drogami, a także swoim wokalem, co jest bardzo istotne, dlatego że myślę, że cały czas trochę się Zbyszek boczył na to, że od tego wokalu go odsunięto tam jeden, dwa numery, które, ale i tak był przecież w harmonii i tak grał, więc w ogóle... No więc, a tutaj chciał zabłysnąć sam. Znaczy był niekwestionowanym liderem zespołu, choć nie frontmanem. Nie frontmanem, tak do końca. Mhm. No ale potem to przełożyło się na utwory, które, jak wiemy, powstawały pewnie rozciągnięte trochę w czasie. Czy to Hołdys zadzwonił do ciebie? Spotkaliśmy się znowu i swoim zwyczajem przyniósł kasetkę, na której w domu przy pomocy dosyć prymitywnych urządzeń utrwalał te swoje pomysły muzyczne. Czasem to był cały fragment od początku do końca, a czasami tylko kanto i refren i się mówi, o zobaczymy co z tym będzie i czy to będzie w takim tempie, już o tonacji nie mówiąc. I obgadywaliśmy raczej ideologię. I muszę powiedzieć tak, o ile w perfekcie tych rozmów o ideologii, tak bliżej temu pojęciu dziennikarskiemu, prasowemu, nie było mowy. Tam były pewne umowy, no. Nie mówimy o miłości tak jak w popie, nie używamy słowa kocham do pewnego momentu. O takie jakieś rzeczy. A reszta były bajkami, jak o różnych mrówkach, których pisał, czy różnych zwierzątkach. Albo lokomotywach z ogłoszenia. Albo no to akurat tak zwane śniadaniowe przeglądanie gazety, gdzie tak. Zobaczyłem takie ogłoszenie. I to, ciągle powtarzam, że to jest historia prawdziwa. Resztę tylko dorobiłem. Co bym zrobił, gdybym sobie kupił? I tu rozmawialiśmy o rzeczach bardzo poważnych. To znaczy wyraźnie widziałem, że Zbyszek trochę dla mnie samobójczo ciągnie w kierunku mocno politycznym, publicystycznym i że to może się, szczególnie, że stan dalej trwał, zakończyć no, blokadą. No, kolejny pułkownik, może i chwała, ale mała styczność, mały sposób na to, żeby skomentować tę rzeczywistość, w której żyjemy i to, co się z nami dzieje, co mnie jak gdyby bardziej, bo muzycznie oczywiście można to zrobić. I powiem, troszeczkę szły takie targi, przekonywanie się nawzajem. Gdzieś mnie odpuścił, zostawił, to zrobisz tak, a ja zrobię tak. I stąd właśnie i gazeta, i mis propagandy, i to wszystko. Wyraźnie dotkliwa była dla niego ta sytuacja polityczna, socjologiczna i jakoś chciał się bardzo wypowiedzieć albo skomentować to, albo jego buńczuczny charakter kazał mu to wykrzyczeć i wytupać i obojętnie, jakie będą tego konsekwencje. Choć muszę dopytać, choć wtedy na tym etapie wy nie mieliście planu, co z tym dalej będzie. Wy po prostu nie było. Tworzyliście, prawda? Nie było, albo ja o tym nie wiedziałem. Okej. Dążenie było do zrobienia dosyć dużej sesji i wydawnictwa, które będzie prawdopodobnie wielopłytowe, co zawsze stwarza. No ale można zrobić volume 1, volume 2 i tak dalej. Ale najważniejsza była ta idea, żeby w to wciągnąć jakby dosyć wtedy niepoliczoną grupę ludzi. Artystów, czyli żeby to nie był zespół. Muzyków. Żeby tak. Nie był zespół, tylko żeby to żeby był konglomerat to był przyjaciół, nie wiem, muzycznych. Ale tak, ale z drugiej strony. Nie musical. Nie nowa rock opera. Nie jakaś forma, nie wiem, koncertu, oratorium. Nie. To miało być coś, co było bardzo bliskie mnie i płytom na półkach w moich mieszkaniach, a mianowicie trochę takie hipisowskie zgromadzenie, taki lawin i każdy to, co czuje, to z niego wypłynie muzycznie. To było bliskie Osjanu na pewno w tym czasie i ktoś z Osjanu wiadomo było, że się pojawi, bo w tym była dobra idea. I absolutnie otwarta forma, prawda? Tak. Bardzo otwarta forma, bez... Niezwiązana... Bez kropki na dirze, tak powiem. Bez... Tak, i chyba nawet nieprzycięta ideologicznie w sensie gatunkowym. To znaczy to, co wyjdzie, to i to, co okaże się fajnym, znośnym. Najważniejsza była tutaj szczerość wypowiedzi, czyli to, co dla mnie jest takie kluczowe w muzyce rockowej, w tekstach rockowych, że jak przekroczymy tę granicę szczerości, autentyzmu albo czegoś, to się staje nie wiadomo co. Taki pokraczna dziecina z tego jest, bo nie wiadomo do czego ona należy, czy do tego popu, to się nie zgadza z graniem, nie zgadza się z wizerunkiem, a jednocześnie gdzieś przekroczono. Stąd poszukiwanie, jak zawsze, pewnej poetyki, w której można, nie zahaczając o poezję, o Kraków, o młodą Polskę, o to wszystko, co i tak się działo. Ale jednak wykreowanie czegoś takiego, co pozwoli na budowanie metafor. Po to, by nie mówić wprost. Żeby nie zrobić tego przekazem bardzo prymitywnym, takim nachalnym. A więc budowanie jakichś metafor, jakichś przenośni, budowanie jakichś małych światów. SF się do tego fajnie nadaje, na przykład. Po to, aby te historie opowiedzieć, a jednocześnie je czymś ubarwić, żeby to była muzyczna książka. I żeby trafić w pewien uniwersalizm, który jest ponadczasowy i którego nie da się wprost przyszpilić do kontekstu czasu i miejsca, prawda? Nie jest trudno wyrokować na przykład o tym, czy tak się stało z dystansu tych lat. Czy rzeczywiście I Ching przetrwał. Czy go czas nie zjadł, czy go świat nie zjadł, który teraz mamy za oknem. Jest taki opis tego albumu, że to jest ścieżka dźwiękowa stanu wojennego. Jest taki opis. No ale to znaczy kontekst i kontekst zamknięty, prawda? Historycznie. Natomiast dodajmy, że to, o czym mówisz, spowodowało jednak kolorowość ostatecznej formy albumu do tego stopnia, że przecież tam też jest... Kołysanka dla misiaków, czy Kołysz mnie, czyli odpowiednik, myślę, szafy Kory i Manamu, prawda? Schowania się do szafy. Przecież to też jest rzeczywistość stanu wojennego. Emigracja wewnętrzna, jakby chowanie się w uczuciach. A jednocześnie bardzo proste ludzkie uczucie, myślę, że mi za złe nie weźmie tego ani Andrzeja, ani Martyna, ale byliśmy świadkami gorącego uczucia, jakie wiązało bardzo znanego gitarzystę i pewną znaną wokalistkę i że w związku z tym Kołysanka dla misiaków i jakieś takie rzeczy są także emanacją ich stanu uczuciowego. To nam bardzo pasowało i znowu, jakże to pasuje do hipisowskiej ideologii, prawda? Gdzie miłość jest także nie tylko częścią, czasami ponad wszystkim. Ja bym chciał jeszcze zwrócić, jeśli chodzi o kolorowość, jeśli pozwolisz, obrazków, zwrócić uwagę na przykład na taką sprawę. Kiedy zbliżałem się do tego, żeby powiedzieć coś, co jest bardziej polityczne, albo o świecie, albo o tym, że ciągle istnieją dwa obozy, tych lepszych, prawdziwych, i którzy są szczerzy, a oprócz tego jakieś czarne imperium, które nas trzyma w uścisku. Nie zawsze wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Kiedyś oglądałem MTV i zobaczyłem nagle teledysk Frankie Goes to Hollywood, jak śpiewają o tym, że świat idzie na wojnę i nagle mamy... Two Tribes, był taki utworzony. Tak. I mamy Reagana, prawda? I po drugiej stronie mamy pierwszego sekretarza, który otoczeni widownią w zasadzie z całego świata biorą się za bary na ringu. No jeden jest szczupły, a drugi nie. A więc wojna grubych z chudymi jak gdyby się urodziła w takim momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że można zamknąć to jakimś takim obrazkiem, w którym wiemy, do kogo to się odnosi. Thank you.